Dani Modikino, Yoka Misabia Tata Modeste, Sidolongo Papa Vie. Président Dieu Salema, oui, Zali Bongo, on a Ganda Monique et Luanda. Mwana moto na kola la te nike seba noto na yo mote mako e pasuki mepele ya basho oyo kosengai mwili matate zanga kate na libala suwa soki e zangi bolingo e zalite masher limbi sanga soki na lobaki mabe Nazali moto, mama, yo se wanga Soki na zangi yo, na kokatwa Ngai mwana moto na kola la te monike Seba ndoto na yo Mote mako e pasuki, nebile ya bashok Oyo kosengai Oyebi matate zanga katena libala Zua soki ezangi bolingo ezalite Mashe libisanga Soki nalobaki mabe Nazali moto Mama yose wanga Soki nazangi yo nakokatwa Raf Kalemba na Irlande mama yengai papa lou le para tala mona ngala pesiote.